telefony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki, suszarki, lodówki, zmywarki w super niskich cenach. Media Expert. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota 30 listopada, minęła właśnie 16. Anna Kowalik-Brękati, zapraszam na serwis. Gotowy jest pierwszy odcinek Tarczy Wschód przy granicy z Rosją w powiecie węgorzewskim. Do Bożego Narodzenia ma być gotowy zniszczony przez wrześniową powódź most w Krapkowicach. Rumunia o krok od powtórki wyborów prezydenckich, pojutrze decyzja Sądu Konstytucyjnego. Pierwszy odcinek Tarczy Wschód ukończony. To inwestycja w pokój, mówił premier Donald Tusk. Szef rządu oglądał umocnienia wzniesione przy granicy z Rosją w powiecie węgorzewskim. Karol Darmoros. Premier Donald Tusk podkreślał, że budowę pierwszego odcinka Tarczy Wschód udało się przyspieszyć. Pierwotnie miał on zostać oddany do użytku w pierwszym kwartale przyszłego roku. Betonowe jeże, rowy przeciwczołgowe, ale też elementy środowiska naturalnego. To wszystko stanowi inteligentnie skomponowany ciąg skutecznej obrony. Już nie mówiąc oczywiście o infrastrukturze takiej high-tech. Budowa Tarczy Wschód ma zakończyć się w 2028 roku. Sama infrastruktura ją tworząca będzie liczyć 300 kilometrów. Wszystko to, co tutaj robimy, ma odstraszyć i zniechęcić ewentualnego agresora. W związku z tym to jest naprawdę inwestycja w pokój. Elementy zabezpieczeń mają znajdować się także na granicy z Ukrainą. Premier zaznaczył, że przy realizacji tego projektu nie przewiduje się żadnych przymusowych wysiedleń. Karol Darmoros, Polskie Radio. Do Świąt Bożego Narodzenia ma być gotowy tymczasowy most, który połączy Krapkowice z Żywocicami w województwie opolskim. Przeprawa na drodze krajowej nr 45 została uszkodzona podczas wrześniowej powodzi. Rząd przeznaczy na inwestycje 4 miliony złotych. Mówił o tym pełnomocnik rządu do spraw odbudowy po powodzi Marcin Kierwiński, który był na miejscu budowy. W ramach rezerwy przeciwpowodziowej przekazaliśmy 4,3 miliona złotych na przyczółki, na system drogowy, który tutaj będzie obowiązywał. Docelowo to będzie 5,4 miliona złotych, które w tą inwestycję zostanie zaangażowanych ze środków rządowych. Bardzo, bardzo się cieszę, że te prace ruszyły i tak ruszyły z tempa. To jeszcze w grudniu ta przeprawa powstanie. Z kolei Maciej Sonik, starosta krapkowicki, zapowiada, że będzie to pierwsza droga powiatowa na terenie Krapkowic. Budujemy ją na terenach gminnych, na terenach generalnej dyrekcji, na terenie prywatnym uzyskaliśmy także od mieszkańca zgodę. Rozpoczęliśmy w poniedziałek o 14 budowę 300 metrów nowych dróg z dwoma skrzyżowaniami. Połączymy coś, co wcześniej nie było połączone, czyli tak naprawdę bezpośrednio drogę gminną ulicę Kozielską z drogą wojewódzką 416, przejeżdżając przez zamknięty odcinek drogi krajowej 45. Od poniedziałku w to miejsce będą zwożone części do składania mostów. Wybory prezydenckie w Rumunii mogą zostać unieważnione. W poniedziałek Sąd Konstytucyjny ma podjąć decyzję w sprawie zarządzenia ponownego głosowania. Pojawiły się zarzuty związane z oszustwami i nieuczciwą kampanią w internecie. Powtórka z wyborów miałaby się odbyć 15 grudnia. Jeżeli taka decyzja zapadnie, wywróci rumuński system polityczny do góry nogami, powiedział w Polskim Radiu Jakub Pieńkowski, ekspert Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. Jeżeli dojdzie do tej powtórki, no to jest otwarta kwestia. Czy to pociągnie za sobą także dyskwalifikację, usunięcie z list wyborczych Kalina Georgescu, który uzyskał najlepszy wynik i jest teraz faworytem tej drugiej tury. Kwestia, jeżeli będą powtórzone wybory, to czy Marcel Ciolacu, ten, który właśnie zajął trzecie miejsce, będzie chciał jeszcze raz kandydować, bo ogłosił, że tego robić nie będzie. Jeśli natomiast Sąd Konstytucyjny zatwierdzi wybory, wówczas 8 grudnia odbędzie się druga tura. Zmierzą się w niej znane z prorosyjskich wypowiedzi Kalin Georgescu oraz zwolenniczka otwarcia na zachód Elena Lasconi. Ponad 230 tysięcy skarbonek trafi do blisko 1700 sztabów 33. finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. W magazynach UPS w podwarszawskich Łazach trwa akcja pakowania. Bierze w niej udział blisko 200 osób, w tym dzieci. Do końca dnia zapakowanych ma być ponad 5 tysięcy przesyłek. Mi się bardzo podoba. Naklejam naklejki na te paczki i później do tej klatki biorę paczki i tutaj wrzucam. Jesteście trochę takimi krasnalami Mikołaja. Tak, coś takiego. Fajnie mam na spędzić czas. Pana syn? Nie, ale bardzo fajny chłopak. Koleżanki syn. A jak się pracuje? No jak co roku. Jesteśmy tu już od dobrych 7-8 lat. Pomagam wujkowi, powracają tych puszek. No i fajnie.

Sponsorem audycji jest Orlen, mecenas Teatru Polskiego Radia. W antrakcie. Dzień dobry, Magda Kujdowicz. Dzień dobry, Malwina Kiepiel. No dziś będzie o naprawdę wielkich twórcach. Myślę, że serce Malwiny rośnie, bo będziemy mówić o Williamie Szekspirze i Witoldzie Gombrowiczu. Z tego co wiem, są to dwie postacie dla niej bardzo ważne. Znawcy ludzkich charakterów, no i ego własnego. Tak, i tacy penetrujący właśnie tajniki ludzkiego charakteru i ludzkich słabości. Porozmawiamy bowiem o spektaklu Historia Henryka IV w Teatrze Polskim w Warszawie w reżyserii Iwana Aleksandra. Tak, z wielką rolą Andrzeja Seweryna. A ja odwiedziłam, proszę Państwa, Ursynowskie Centrum Kultury, które jest bardzo prężnym takim ośrodkiem kultury i sprowadza spektakle z całej Polski. Mnie udało się obejrzeć Dzienniki Gombrowicza, spektakl Mikołaja Grabowskiego, który ma bardzo długą tradycję. Kiedyś grało w nim wielu aktorów. Teraz na scenie jest sam mistrz Grabowski. No i gość. Tak, odcinek andrzejkowy, nieprzypadkowo również Andrzej Seweryn. Nie mogło być inaczej. Aktor, reżyser, dyrektor oraz wielki miłośnik Szekspira, proszę Państwa. Tak, to prawda. Czego dowodem jest film dokumentalny o nim samym? Jestem postacią fikcyjną. To się zresztą okaże. Tak, ale Gombrowicza również pan Andrzej Seweryn ceni, z tego co wiem. No i zaczynamy od historii Henryka IV z opisem bitwy pod Shrewsbury między księciem Henrykiem a lordem Henrykiem Percym wraz z szelmostwami Sir Falstaffa. Tak brzmi pełen tytuł sztuki Williama Szekspira. Jest to nowy przekład Piotra Kamińskiego, a reżyseruje Iwan Aleksandr. To jest totalna, proszę Państwa, inscenizacja, nowe tłumaczenie, monumentalna scenografia. No i tekst, który sam w sobie jest wielkim tekstem, bo jest to tekst Szekspira i takim przełomowym dla rodziny Henryka IV i w ogóle dla historii dramaturgii, więc takie trzystopniowe wyzwanie, powiedziałabym, teatralne. Tak, i rzeczywiście moim zdaniem cały zespół dał radę. Mhm. Może odniosę się do tej kwestii scenograficznej, bo ona jest dosyć istotna w tym spektaklu. Ja przyznam, że oglądając ten spektakl miałam wrażenie, że Iwan Aleksandr sięgnął tutaj do dwóch wielkich inscenizatorów, którzy może Apia to może trochę mniej, Adolf Apia, bo taka rzeczywiście jest monumentalna, te schody, te dwie wieże, które się tam pojawiają. Scena tak? się obraca i w ogóle jest taka, powiedziałabym, takie sentencje towarzyszą, znaczące dźwięki powodują przesunięcie scenografii, idziemy za głosem, za sentencjami właśnie bohaterów. No to wszystko gra na takim bardzo wysokim tonie. Tak, i drugą osobą, której chciałam wspomnieć, to jest Peter Brook. Nieprzypadkowo mówię o tym, dlatego że akurat Andrzej Seweryn ma ogromne doświadczenie w pracy z Peterem Brookiem, wie o tym, jak pracował Peter Brook, więc ja miałam takie odniesienie, że widzę w tej scenografii właśnie tych dwóch twórców teatralnych. Jeżeli chodzi o samą grę aktorską, no to wspaniale grał cały zespół. To jest takie klasyczne podanie Szekspira. Tak, to prawda. Wręcz niektórzy mówili, że jest zbyt, powiedziałabym, użyłabym takiego sformułowania, koturnowe, ale wydaje mi się, że taki Szekspir właściwie tak powinien wybrzmieć. Również klasycznie, przekonująco dla tej młodszej publiczności i dla tej średniej publiczności. To jest jakby... Ja to tak odebrałam, że to jest skierowane dla młodszej publiczności i dla tej średniej publiczności. Niektórzy widzowie mówili, nareszcie ten Szekspir. No właśnie. Nareszcie w tej formie. No właśnie. I nieprzypadkowo również wielka rola Falstaffa. Oj tak. Tak, i tutaj Szymon Kuśmider. I tutaj też nawiążę historycznie, ponieważ tę rolę 100 lat temu, Magda, rolę Falstaffa grał nieprzypadkowo Aleksander Zerwerowicz. Więc tutaj mamy jakby punkt odniesienia. Szymon Kuśmider jako Falstaff jest niesamowity z tym przypiętym brzuchem. Opowiadał nam o tej roli, pamiętasz? Jak tak, był naszym gościem? Tak. Jak był przejęty, jakie to jest wyzwanie dla tak, niego? To było wielkie wyzwanie, bo on jest takim birbantem, błaznem. No, gdzieś jest pomiędzy i rzeczywiście daje z siebie na scenie wszystko. Tak, i to jest taki element rozluźnienia, humoru, który rzeczywiście jest potrzebny. Tak, natomiast jeszcze ja go po spektaklu zapytałam, jak mu się grało z tym przypiętym wielkim brzuchem. Okazało się, że to wcale nie jest takie ciężkie i że oczywiście jest to pewne utrudnienie w wykonywaniu ruchów, no ale jednak jest to rola wybitna. To jest rola wybitna i to jest też aktor, który ma ogromne doświadczenie i umie grać na takiej scenie. On nam o tym opowiadał, że to nie jest łatwa scena do grania, że trzeba wiedzieć, gdzie stanąć, w którą kulisę mówić, aby być słyszanym. To jest bardzo wymagający tekst pod względem intonacji i pod względem mówienia Szekspirem. Mm-hmm. To nowe tłumaczenie chwilami zaskakuje taką rubasznością, współczesnością, takimi zwrotami z języka potocznego. Mnie to trochę, że tak powiem, raziło na początku, ale potem stwierdziłam, że to jest pewien nurt i pewien sposób mówienia inaczej Szekspirem, do którego się chyba sam Andrzej odniesie, Seweryn, w rozmowie, bo chyba on tak rozumie też współczesny właśnie. Ale Szekspir taki był, przecież on pisał dla ludu. To prawda. Szekspir zawsze mówił, że teatr powinien się przechadzać po gościńcu i mówić o rzeczywistości. Więc być może to jest to tłumaczenie, które nam go przybliży. Ja jestem wielką fanką tłumaczenia Barańczaka, bo ono jest niezwykle dowcipne. To jest dowcipne, ale jest też dosadne chwilami. Mhm. Być może ta dosadność jest nam potrzebna, abyśmy bardziej zrozumieli ukryte w jego tekście treści. Tak, jeszcze tutaj ciągnąc wątek Szekspira, powiem, że jest tam mało ról kobiecych, ale to też jest zgodne z pewną poetyką kulturową związaną z dziełami Szekspira. Mianowicie tam nie było zbyt wielu kobiet grających na scenie. Jak wiesz, kobiety grali mężczyźni. Tak, ale na szczęście to we współczesnym teatrze się, proszę państwa, zmienia. Tak czy siak, Henryk IV rządzi na scenie w Teatrze Polskim w Warszawie, a niebawem już rozmowa z Andrzejem Sewerynem. Tak jest, ale przede wszystkim Andrzej Seweryn tam rządzi. Również. Proszę państwa, to była prawdziwa uczta. Poszłam na dzienniki Gombrowicza w mistrzowskiej interpretacji Mikołaja Grabowskiego do Ursynowskiego Centrum Kultury, które jest taką sceną impresaryjną i zaprasza ważne spektakle z Polski, aby warszawska, ursynowska publiczność mogła je zobaczyć. Chwała im za to. To jest taki spektakl, który kiedyś był grany na scenie Imki i wtedy występowało w nim aż 7 postaci i było 7 narratorów. Był to Piotr Adamczyk, Iwona Bielska, Magdalena Cielecka, rzeczony Mikołaj Grabowski, Tomasz Karolak, Andrzej Konopka, Oskar Maja, Olga Mysłowska oraz Jan Peszek. Tym razem na scenie zobaczyłyśmy Mikołaja Grabowskiego, a w projekcji tylnej filmowej śpiewała Olga Mysłowska. Grabowski jest nieprawdopodobnie sprawnym i takim przewrotnym interpretatorem tekstu Gombrowicza, ponieważ on go czyta w sposób ironiczny, cyniczny, z humorem i nie do końca serio. On się bawi formą i bawi się też publicznością. To znaczy robił z nami, co chciał. Reagowaliśmy tak, jak on sobie tego życzył. Klaskaliśmy wtedy, kiedy chciał. Wstawaliśmy wtedy, kiedy chciał. Kłanialiśmy się sobie, kiedy tego sobie życzył. Jak również, gdy zatańczył Mazura. Sama wstałam i klaskałam i krzyczałam w głos brawo, brawo. A czy był słynny tekst poniedziałek, ja we wtorek, ja środę, ja? Oczywiście, od tego się zaczęło. No właśnie. I myślę, że to jest taka kwestia z dzienników Gombrowicza najbardziej znana. Natomiast ta taka głębsza warstwa dotycząca naszej polskiej mentalności i tego, jak nie zmienia się w historii nasze podejście do nas samych, ten brak dystansu i taki brak, powiedziałabym, integracji wewnętrznej naszej polskiej. No, te diagnozy Gombrowicza nadal bardzo mocno tkwią w nas i są niezwykle trafne. To był naprawdę wielki myśliciel ten Gombrowicz i pod maską humoru przemycał naprawdę niełatwe i ważkie treści. Przypomniałam sobie również inną inscenizację przy tej okazji. Dawno temu widziałam Andrzeja Seweryna, który czytał dzienniki Gombrowicza. To była zupełnie inna wersja tej literatury. Siedział w fotelu, na nim skierowany był snop światła z takiego jednego reflektora i po prostu interpretował jego słowa. I to był zupełnie inny Gombrowicz, taki zatroskany Polską, zadumany i pełen smutku i takiego myślenia o tym, co będzie dalej. To było bardzo przejmujące. Myślę, że Gombrowicz daje takie szanse na wiele interpretacji. Ja się bardzo zawsze cieszę, widząc Gombrowicza na scenie. I cieszę się, że Mikołaj Grabowski jeździ z tym spektaklem po Polsce, bo to jest, proszę państwa, nieprawdopodobna frajda zobaczyć tak sprawnego artystę na scenie, który tak wspaniale włada językiem, formą i cieszy się tym, co robi. Ta muzyka w tle daje mu chwilę oddechu, ale on jest w ruchu i jest bardzo dynamiczny. I jeszcze w tak mądrym tekście, bo jak mawiał sam mistrz, im mądrzej, tym głupiej. No właśnie. I myślę, że i Grabowski, i Seweryn dobrze wiedzą, o co chodzi, bo czytali te dzienniki wiele razy i mówili ten tekst wielokrotnie ze sceny, a państwo będziecie mieć naprawdę ogromną przyjemność, oglądając Grabowskiego na scenie. Mam nadzieję, że Andrzej Seweryn też do swojej wersji interpretacji dzienników Gombrowicza wróci. W każdym razie ja bym go namawiała. No to zapraszamy państwa do obejrzenia i szukania tego spektaklu na deskach w całej Polsce. A naszym gościem jest Andrzej Seweryn. Dzień dobry pani redaktor, dzień dobry państwu. Dodam jeszcze, że aktor, reżyser, dyrektor, pedagog, no i dziadek szczęśliwy. O, proszę mi powiedzieć, czy pani uważa, że to słusznie, że ja mówię pani redaktor? Może pan mówić pani redaktor, redaktorko, pani Malwino. Jaka forma panu odpowiada? Ale pani umowa opiewa na redaktorstwo? Na tworzenie, tak jak pan. No właśnie. Na tworzenie. W umowie nie ma mowy o redaktorka, redaktor, prawda? Tak, tak. Jakoś się przyzwyczailiśmy, przynajmniej ja, że w środkach masowego przekazu, w telewizji czy w radio zawsze zwracam się do osób, które ze mną rozmawiają, redaktor, redaktorka rzadko mówię, ale... Ale ta cecha, która nas łączy, to pasja do wykonywanego zawodu, prawda? Tak jest. Pan chyba kocha swój zawód. Ale kocham język też, jak pani widzi. Mm-hmm, tak, i słyszę. Tak. No dobrze, jest pan jakoby postacią fikcyjną, tak jak brzmi tytuł filmu dokumentalnego, ale widzę panu tutaj z krwi i kości. Tak jest, to jest piękny tytuł, ponieważ taki zachęcający do rozmowy o tym. Otóż ten tytuł pochodzi z tekstu napisanego przez Krzysztofa Zanussiego, z tekstu monologu bohatera Liczby Doskonałej Joachima, który o sobie mówi, jestem postacią fikcyjną i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Otóż w sztuce nie ma fikcji, w sztuce moim zdaniem nie ma postaci fikcyjnych, a już tym bardziej, jeżeli widzimy je na scenie, czy nawet w kinie. Bo one istnieją, można je dotknąć, prawda? W kinie może nie, ale w kinie na planie można dotknąć. Poza tym to jest też takie poważne zagadnienie. Mianowicie ja rozumiem, że fikcją jest to, co wymyśla Szekspir i pisze na jakiejś kartce papieru. To jeszcze jestem w stanie, chociaż jak już jest napisane, to czy to jest fikcja, to też bym zastanawiał się. No ale nie jest to jakaś postać żywa. Mhm. Natomiast kiedy ktoś się wciela w postać Hamleta, Ofelii czy Macbetha i my widzimy go, słyszymy go, możemy go dotknąć, to jest fikcja? Moim zdaniem nie. Mm-hmm. No dobrze, ale to może wejdziemy tutaj w małą polemikę. Bardzo proszę. Bo Peter Brook, którego pan określił jako mędrca teatru, tak powiedział kiedyś, żeby zapomnieć o Szekspirze, zapomnieć, że te sztuki miały autora jako przekazanie dla aktora. Tak. Twoim aktorskim obowiązkiem jest powołanie do życia postaci. Przyjmij jedynie założenie, że postać, nad którą pracujesz, naprawdę istniała. Czyli jednak w tej fikcji musi pan odnaleźć prawdę. Naprawdę istniała w każdym razie w głowie autora i na papierze. Mhm. No i teraz to mi może pomóc, to co mówi Peter. To nie przeczy temu, co ja mówię, dlatego że Peter, myślę, wyrażając te słowa, mówi o tym, co istniało w głowie i na papierze autora. Mhm. Natomiast taki mechanizm, który miałby mi pomóc, to znaczy, że ja wiem, że taka postać istniała naprawdę, to właściwie, no to mi nie pomaga. Co to znaczy? To znaczy, że ja mam imitować kogoś, kto istniał? Nie, nie, nie. Ja się zajmuję tym, co jest napisane. Mhm. To jest dla mnie najważniejsze. Najważniejszy jest dla mnie reżyser, okoliczności, dekoracja, światło, partnerzy i w tym świecie muszę się odnaleźć i tworzyć. Ja uważam, że my, aktorzy, jesteśmy twórcami tych postaci, czy współtwórcami tych postaci. Szekspir, nie wiem, czy był aktorem, czy nie, ale on, nie wiem, czy grał Hamleta, prawda? Więc w tym sensie my mamy zupełnie inne podejście do tego, co napisane. Czy ta postać istniała i mam się... Nie wiem, czy mi to pomaga. Mhm. A co zawdzięcza pan Peterowi Brookowi? Ciało. Pracę nad ciałem. Ożywienie całego ciała. Otwarcie się na świat, na wszelkie religie, na wszelkie kolory skóry, na wszelkie formy teatralne, pokora. To tego się nauczyłem tam na pewno. Mhm. Ale sięgnijmy jeszcze do początków pańskiej pracy, bo tak właściwie wszyscy tak po drodze odradzali panu ten zawód aktorski. Zacznijmy od pani Anny Radziwiłł, która twierdziła, że ten zawód to udawanie, okropne miny i nic więcej. No, mówiła nawet gorzej o tym zawodzie, no, to zostawmy już. Miała takie, jak wiadomo, pani profesor Anna Radziwiłł była ostatnią księżniczką polską, więc miała takie arystokratyczne pojęcie o zawodzie. I była pańską nauczycielką. I była moją nauczycielką, wspaniałą zresztą. Po latach zapraszałem ją do teatru, ona nie chciała przyjść, ale kiedy wyreżyserowałem Antygonę, to wtedy przyszła do studia, bo pokazałem jej to specjalnie. Była zachwycona. Dziękowała. A jeszcze pański ojciec, który tak naprawdę... No, tata chciał, żeby był oficerem Wojska Polskiego. No ale oczywiście, bo dbał pańską... o mnie, wie pani. Dbał, myślał, troszczył się. Chciał, żebym miał zapewnione życie, zapewnioną dobrą emeryturę. No i dobrze pan wyglądał w mundurze. Mundur. tak. Ale ja bardzo szanuję tatę. Bardzo szanowałem ojca i rozumiem. Mhm. Rozumiem, co chciał. to skąd ta determinacja do uprawiania tego zawodu, tak trudnego? Nie wiem, przypuszczam, że dużą rolę tutaj odegrał Jacek Kuroń, krąg walterowski, taka postawa aktywna wobec społeczeństwa, odpowiedzialność za społeczeństwo, obozy harcerskie, w czasie których myśmy robili tak zwane ogniska, na które zapraszaliśmy ludność wiejską, prawda, i tam żeśmy śpiewali, tańczyli, no właśnie, takie jakieś dziwne skecze i propagandowe tak piosenki, prawda? Ja nie pamiętam tych wszystkich piosenek, no ale no śpiewaliśmy i pewnie tam się coś takiego rodziło. Potem uczestniczyłem w pracach teatru młodych w Pałacu Młodzieży, w Pałacu Kultury i Nauki. Tam spotkałem wielu osób, z którymi w zawodzie współpracowałem. Stasię Celińską, Anię Nechrebecką. Wszystko to prowadził aktor, który już nie żyje, Jerzy Kamieński. Mhm. Tak to było po kolei. Ale wie pani, no, tak naprawdę to człowiek, nie wiem, czy może zdefiniować łatwo, dlaczego go wybrał taką drogę, no... Podobało mi się to. Wydawało mi się, że to może mieć sens, że mogę pomóc ojczyźnie. Wie pani, takie rzeczy. No. Mm-hmm. Z perspektywy czasu. Ponad 50 lat pracy na scenie. Tak. Ponad 100 ról filmowych. Tak. Co jest najważniejsze w tym zawodzie? Z pańskiej perspektywy wie pani, i doświadczenia. Naturalnie. Pewnie jest wiele odpowiedzi na to, ale pierwsze, co, jak pani zadała to pytanie, pierwsze, co mi nasunęło się, to cierpliwość. Cierpliwość. A jak patrzę na pana, to myślę też o pracowitości, bo to jest chyba już legendarna wręcz. Pańskie przygotowanie, pańskie notatki słynne, tak, jak to pani Krystyna Janda ujęła, słynne Mein Kampf. No tak. No, Andrzeja Seweryna. Nie wiem, czy to było najbardziej celne wyrażenie o tym moim zeszyciku, ale no cóż, miało miejsce. Wie pani, każdy ma swoją drogę. No. Każdy ma swoją drogę. Pani mówi o tej pracy. No. Ja myślę, że ta opinia o mnie, to ona została tak trochę też podkreślona przez media. Ja się nie kryję z tym, że uważam, że praca jest ogromną wartością, że ja wyznaję kult doskonałości. Ja staram się nie kontentować siebie, nie być usatysfakcjonowanym jakąś grą na pół gwizdka czy coś takiego. Stąd pewnie też taka opinia o mnie. Ale jeśli chodzi o tę cierpliwość, wie pani, to ona jest związana z czasem. A w moim zawodzie, moim zdaniem, czas odgrywa niezwykle ważną rolę. Pozytywną, a czasami negatywną. Nie wiem, czy pozytywną w przypadku aktorek. Wydaje mi się, że pozytywną w przypadku aktorów. Aktorzy dojrzewają. Wiele karier aktorskich, teatralnych, filmowych rozpoczyna się w wieku 40 paru lat, wie pani. Myślę, że ważne jest też w moim zawodzie otwarcie. Otwarcie na wszelkie formy. Można je odrzucić, ale poznawszy je wcześniej. Na wszelkie formy teatru, aktorstwa. Otwarcie na języki, na inne teatry ze świata, że się tak wyrażę. Kabuki, no, teatr, prawda? To są rzeczy pasjonujące, pasjonujące. My przecież jesteśmy w zasadzie wychowani na takim realistyczno-poetyckim teatrze, przynajmniej moje pokolenie, to znaczy romantyzm, prawda, który zderzał się z realizmem, no przede wszystkim w kinie, ale też przecież w teatrze mieliśmy masę sztuk tego typu i to aktorstwo się tak kształtowało między takim pięknem języka i brudem życia, brudem realistycznym, no nie wiem, chłaskich Himmelsbacha. To zresztą czyniło, że nasze aktorstwo było bogate, jest bogate. To aktorstwo jest doceniane na świecie przecież, prawda? Było doceniane na świecie. Wielu z nas pracowało na Zachodzie. Byliśmy bardzo użyteczni w teatrach czy w kinie europejskim. No to tyle, wie pani, o tyle. No. Myśląc o tej doskonałości, chciałabym zapytać, czy zdarzało się panu odmawiać ról? Tak, nie pamiętam w tej chwili tytułów, konkretnych nazwisk, ale tak, tak. Mhm. Nigdy nie zagram w spektaklu czy w kinie, który propaguje faszyzm, nienawiść, rasizm i takie tam jakieś okropne rzeczy. Ale tytułów konkretnie i nazwisk nie pamiętam. Mm-hmm. Wracając jeszcze do tego pańskiego zapracowania. Znajduje pan teraz trochę czasu wolnego? Nie. Jest pan w ciągłym ruchu? Tak, tak. Jak napisał pan w swojej książce? Tak. Dzisiaj mam spotkanie w Domu Sztuki na Ursynowie. Jutro w Kielcach, pojutrze w Płocku, a w sobotę we Wrocławiu. A z czego wynika to zapracowanie? Ta chęć bycia w ciągłym ruchu? Wie pani, proszę bardzo, żeby pani to zrozumiała najprościej, jak można. To nie jest żadna autoreklama czy coś takiego, ale jeżeli ludzie, moi rodacy, mają ochotę się ze mną spotkać, to dlaczego ja mam nie jechać na spotkanie? Jeżeli moja praca artystyczna jest doceniana, jest oceniana przez społeczeństwo, to dlaczego ja mam nie jechać z moim lirem gdzieś tam, albo z moim Gombrowiczem gdzieś tam, albo z moim Szekspirem gdzieś tam, albo z teatrem i tak dalej, i tak dalej. Poza tym, wie pani, może to paradoks, ale ta praca daje mi siły. Mówi się oczywiście, że praca wykańcza, męczy i tak dalej. Naturalnie, doskonale to rozumiem. Jakbym pracował w kopalni, to pewnie bym nie mówił tak jak dzisiaj tutaj. Ale mnie moja praca daje siły. Ona daje mi szwung, ona mnie spina. Ona czyni, że jestem młodszy niż jestem. Mm. Tak mi się wydaje. A wspomniani widzowie, sam pan powiedział, że są współtwórcami pańskich ról. Zawsze. Zawsze ten, który patrzy, współtworzy to, co ja robię na scenie. Czy w kinie oczywiście. Chociaż to w kinie jest trochę inaczej. No przecież jeżeli jest 300 osób na widowni, no to każda z tych osób, jeżeli miałaby opowiedzieć przedstawienie, które widziała, albo scenę, którą widziała, albo opisać monolog, który ja wygłaszam ze sceny, opisywałaby go inaczej. Widziałaby w tym, co ja prezentuję, coś innego. Był taki przepiękny film mądry Akiro Kurosawy, Rashomon, który pokazywał historię widzianą przez bodaj 5 osób i to było 5 różnych historii. Więc w tym sensie tak, publiczność współtworzy przedstawienie. Tu zrobimy małą przerwę. Bardzo proszę. Na muzykę i za chwilę do państwa powrócimy. To wracamy i będziemy rozmawiali teraz chyba o pańskim teatrze, pańskim miejscu od ponad 14 lat. Mam na myśli Teatr Polski i określeniu, które usłyszałam niedawno podczas premiery historii Henryka IV. Boję się. Nie, skądże znowu. Że tworzy pan teatr nowoczesny. Oprócz otwartego i tolerancyjnego. No to właściwie można powiedzieć, że 14 lat czekałem na to, żeby usłyszeć tak wspaniałą i moim zdaniem niepozbawioną słuszności opinię. No przedstawienie Henryka IV, historia Henryka IV jest na pewno tego najlepszym dowodem, dlatego że robimy teatr, którego się nie robi. No a jeżeli się nie robi takiego teatru, jak robimy, no to ten, który robimy, jest teatrem awangardowym, czy w każdym razie nowoczesnym, czy w każdym razie sprzeciwiającym się temu, co dominujące, prawda? To wszystko dzięki Iwanowi Aleksandrze, który tak widzi świat, tak widzi świat teatru. Niewątpliwie w tej pracy mamy do czynienia ze śladami jego pracy w operze, dlatego że Iwan pracuje przede wszystkim w operze. Myśmy byli zachwyceni jego propozycją. Nie mówię o dekoracji, nie mówię o kostiumach Doroty Kołodyńskiej czy dekoracji Antoine Fontaine'a, ale to odejście od realizmu, to odejście od realizmu nas bardzo ujęło i porwało w gruncie rzeczy. Dlatego, że słyszę czasami też takie opinie, że zespół fantastycznie po prostu prezentuje ten tekst Szekspira, a to oznacza naprawdę, że zespół jakiegoś takiego, no niektórzy mówią, poczuł krew, prawda? Że wspaniale, wspólnie walczymy o to, żeby pokazać widzowi to wszystko, co tam się dzieje w tym świecie Henryka IV. Ale też elementem nowoczesności jest współpraca zapowiadana z Grzegorzem Jarzyną, prawda? Tak, tak. Grzegorz będzie reżyserował rękopis znaleziony w Saragosie Potockiego, do którego on i kolega Pawłowski, Roman Pawłowski, stworzyli taki scenariusz na podstawie tej powieści. No i w październiku będziemy mieli premierę. Tak. Pan lubi w ogóle tego rodzaju, powiedziałabym, wyzwania, ponieważ swego czasu pracował pan z duetem Monika Strzępka, prawda? Paweł Dymirski, no tak, i bardzo dobrze przyjęty przez widzów i krytykę, tak. Spektakl Król. Tak było. Tak było. Zresztą Janusz Wiśniewski też nie należy do jakichś starców, prawda? Konserwatystów, dziadersów i tak dalej. On też robił u nas dwa przedstawienia, Quo Vadis i Dziady. Mhm. A proszę mi powiedzieć, książkę, którą czytałam, przygotowując się do spotkania z panem, zapowiedział pan swoje odejście z teatrów. Było to w roku 2022. To było w 2022, panie redaktor. Powiedział pan, zacytuję to wprost. Ale to jest książka, przecież książka wyszła wcześniej. W 2019. No właśnie, no więc jak mogę... A, że w 2022 odejdę. Tak. Przepraszam, nie zrozumiałem. Tak, że to będzie pańska ostatnia kadencja. No jeszcze mam 3 lata, no. Jest pan uroczo niekonsekwentny. Tak, tak, tak, dziękuję. No dobrze, to powróćmy jeszcze na moment do pańskiej kariery, bo jest pan uznany, tu będzie chyba też przywołanie słynnych nazwisk, Gustaw Holubek, między innymi uznał pana za jednego z najlepszych aktorów w Polsce w roku 1990. Natomiast Krzysztof Zanussi powiedział, że jest pan pierwszorzędnym aktorem, że jest pan idealnym przykładem, że chcieć to móc, a wspomniał to w kontekście pańskiej kariery zawodowej poza granicami Polski, bo spędził pan we Francji ponad 33 lata i jako jeden z niewielu cudzoziemców występował pan na deskach Comédie Française. Tak, pani redaktor, proszę mi wybaczyć, ale i co ja mam teraz pani powiedzieć? Bardzo się cieszyłem z tej opinii pana Gustawa Holubka, którą zresztą przyjmuję z pokorą, ponieważ wiem, że ocenianie, porównywanie nas, aktorów, aktorek, jednych do drugich, to nie jest takie oczywiste, nie jest takie proste. 5 dni temu ktoś zagrał fantastyczną rolę, ale w tym samym czasie gdzieś ktoś w Bielsku Białej czy w Radomiu zagrał jeszcze lepiej i tak dalej, i tak dalej. To raczej trzeba traktować no, jako pewien wyraz uznania i cieszyć się tym po prostu zwyczajnie. Cieszę się również, że Krzysztof Zanussi tak mówił o mnie, ponieważ pracowaliśmy razem i Krzysztof zrobił bardzo ciekawy film Liczba doskonała, który... Tak, na planie ja pana nie poznałam. Stanął pan obok mnie, miał pan... Tak, byłem tak, na planie. Byłam na planie i miał pan taką przedziwną, ciemną perukę. Przeszłam obok pana i gdyby nie słynny pan Józef, który pracuje z panem Krzysztofem Zanussi, powiedział, to jest Andrzej Seweryn, to mówiąc szczerze, przeszłabym obok pana i powiedziałam, nie rozpoznając pana. No to też się okazja do radości, jeżeli ktoś mnie nie poznaje. Naszym zawodem jest granie, pokazywanie kogoś innego niż się jest. Mhm. Przynajmniej ja tak to rozumiem. I dzięki Bogu miałem okazję nawet w kinie, przy okazji na przykład Ostatniej Rodziny, grać kogoś, kto był tworzony przez charakteryzatora, przez osobę, która się zajmuje kostiumami, prawda, przez fryzjera. Takie role to dzieło kilku osób. Mhm. To nie jest tak, że tylko aktor wchodzi sobie na plan, zagrał i wszystko jest w porządku i jest wspaniały. Nie. Jestem bardzo wdzięczny całej ekipie, na przykład Ostatniej Rodziny, za tę współpracę, która została tak bardzo wysoko oceniona. Mhm. Zresztą cały film przede wszystkim. Pomimo tej zawrotnej kariery we Francji, którą pan miał, jednak postanowił pan wrócić do Polski, bo jak pan sam powiedział, że tęsknił pan za swoim krajem, to trochę przywołuje postać Gombrowicza, który był chory na Polskę, a jednocześnie ją kontestował. Tak, ale Gombrowicz, wie pani... Jest taki piękny tekst w dzienniku, kiedy on jest w Berlinie i opowiada o tym, że spacerował po parku Tiergarten i nagle poczuł wonie, zapachy, kory, wody, trawy, nie wiadomo czego. I mówi Polska, to Polska. To znaczy zamknął się już cykl, wyjechałem z Polski, a teraz ją czuję, czyli przyszła śmierć. To bardzo poruszający fragment dziennika. Mnie się wydawało, że zrobiłem we Francji to, co miałem zrobić. Już więcej chyba mógłbym po prostu zostać w Comédie Française i korzystać z tego z jednej strony artystycznie, z drugiej strony ekonomicznie, ponieważ byt był zapewniony. W moim życiu rodzinnym też się zmieniło i dlatego wolałem wracać do Polski. Zresztą wiedziałem, że zawsze wrócę. To było zawsze oczywiste dla mnie. Wracając jeszcze do tej pracy aktorskiej, bo po drodze w Polsce spotkał pan kilka osób, które udzieliły panu chyba cennych rad dotyczących gry aktorskiej, bo choćby profesor Bardini, który mówił o tym, żeby pan grał tak, żeby nie było widać no szwów, tak, to czyli Czesio techniki. Czesio Wołejko też kiedyś mówił o tym, że dobrze, dobrze, ale widzę szwy. Nie, no wydaje mi się, że często zdarzało mi się, że byłem takim aktorem prymusem, co to wszystko chciał dobrze zrobić i mówić bardzo wyraźnie i jeszcze z L przedniojęzykowym. No i to... Albo żeby się pan nie zagrywał głosem, jak Krzysztof Kieślowski pan tak, powiedział. A tak, to bardzo mądre było. To było bardzo mądre, bo no, celne to było, że są aktorzy, którzy się zachwycają swoim głosem i mówią w taki sposób, żeby właśnie, już nie wiem co. Natomiast, wie pani, ja miałem bardzo dobrych nauczycieli. Nauczycieli w szkole teatralnej, ale również już wtedy, kiedy zacząłem pracować. Pani wspomniała o panu profesorze Bardinim. Ja mógłbym tutaj powiedzieć o panu dyrektorze Januszu Warmińskim, który po obserwowaniu próby Fantazego Słowackiego w reżyserii Maćka Prusa, po obejrzeniu mojej sceny, wezwał mnie do swojego gabinetu i powiedział: panie Andrzeju, wie pan co? Ani ojczyzna, ani dupa. Co to miało znaczyć? To znaczy, że ani nie gram patriotyzmu tak jak trzeba, ani nie gram dobrze miłości. I to były takie uwagi, które no, bardzo się przydawały, które człowiek zapamiętał na całe życie. No i coś tam w nas poprawia, to wszystko gdzieś zostaje jako przestroga. powiedzmy. Niedawno otrzymałem też bardzo piękną uwagę od przyjaciela, który mówił mniej rąk, to Jacques Lassalle, który reżyserował u nas Szkołę Żon i Króla Lira, często do nas aktorów zwracał się bez rąk, prawda? Bo często pomagamy sobie rękami, żeby wyrazić to, co chcemy wyrazić i to, co wyraża tekst, co jest najgorszym naszym błędem. Czyli uczy się pan przez cały czas? Nie jak pan prezydent Duda. Nie. Proszę nie stawiać mnie w tym samym szeregu. Ja jestem otwarty na wszelkie doświadczenia. Ja nigdy nie pracowałem z Grzegorzem Jerzyną na przykład. Mhm. I to będzie na pewno bardzo ciekawe dla mnie doświadczenie. Świat Grzegorza wydaje mi się bardzo interesujący, a na scenie Teatru Polskiego na pewno przyjmie taką formę. Tym bardziej, że przez kilka lat ostatnich w Polsce go praktycznie nie było. No właśnie, to tym bardziej. To wróćmy jeszcze do czasów Janusza Wremińskiego i Ateneum, bo pan w Ateneum spędził kilka dobrych lat. 10 chyba, czy nawet 12, 68, 80, tak. Tak, do 80 roku. Ale pan przeżył tam też, jak sam pan wspomina, wielką przygodę. A mam na myśli współpracę z Jerzym Grzegorzewskim. O, tak. Słynne spektakle, które odbywały się we foyer tak teatru. Jest. Tak jest. Z Jerzym Grzegorzewskim pracowałem dwa razy bezpośrednio. To znaczy grałem w Ameryce Kawki i potem w Blue Muzalem według 13 epizodu Ulyssesa James Joyce'a. W pierwszym grałem Delamare, tak się chyba nazywała ta postać, a w drugim grałem Stefana Dedalusa. No i to były niezwykłe przygody. To były rzeczywiście, proszę sobie wyobrazić, te lata 70., wczesne lata 70., tę naszą ojczyznę wyglądającą naprawdę nie jak dzisiaj. I w ten świat realistyczny, taki, powiedzmy tak, w świat Rittnera, Tadeusza Rittnera, bo przedtem zagrałem głupiego Jakuba, wchodzi nagle taka postać niezwykła, scenograf, człowiek teatru Jerzy Grzegorzewski, który proponuje jakiś kompletnie inny teatr. Ja nawet chciałem przeprowadzić taką debatę. Proponowałem aktorom i reżyserowi, słuchajcie, porozmawiajmy o teatrze. Sam Grzegorzewski określił pana jako apodyktycznego rewolucjonistę. No tak, tak, na pewno. Bardzo to tak, mogłoby tak naprawdę być, nie przeczę. A Jurek odpowiedział skromnie, wiesz co, lepiej popracujmy zamiast dyskutować. To było naprawdę bardzo piękne. I Jerzy zresztą nie uważał, że tylko jego teatr ma sens. Kiedy wyreżyserowałem Ryszarda II Szekspira w Teatrze Narodowym, to przyjął to bardzo ciepło, dał mi kilka uwag i uznał, że to, co chciałem zrobić, miało sens. Mm-hmm. A wracając jeszcze do współpracy z Jerzym Grzegorzewskim, tam pracowali wspaniali ludzie z panem, to no była niesamowita obsada. W Ameryce grała pani Skarżanka, pani Barszczewska, Grażyna, Jerzy Kaliszewski, Ignacy Machowski. Główną rolę grał Olgierd Łukaszewicz. Mm-hmm. Nasze pierwsze spotkanie chyba. Miał pan szczęście do takich wielkich postaci teatru i kina, bo takim kamieniem milowym chyba też był dla pana Andrzej Wajda. No tak, no przecież ja chyba 8-9 razy pracowałem z Andrzejem. No, Andrzej był wielkim mistrzem, absolutnym polskim patriotą, przyjacielem, bratem. Wybitna postać. Zresztą pracowałem również z Andrzejem Żuławskim w filmie Na Srebrnym Globie. O którym sam pan opowiedział, że jest pan najciekawszym polskim aktorem. On tak powiedział? Tak. To musiał być w dobrym humorze, bo nie zawsze tak dobrze o mnie mówił. Wie pani, ale znowu trzeba sobie wyobrazić ten świat. Na przykład przy okazji zdjęć na Srebrnym Globie myśmy zetknęli się z jakimś światem, którego nigdy nie widzieliśmy, nigdy nie znaliśmy. Mówię tutaj o scenariuszu, mówię o sposobie gry aktorskiej, mówię o dekoracjach, o kostiumach, o charakteryzacji. Myśmy robili jakiś film, dzisiaj powiedziano by odjazdowy, wie pani. No niestety skończyło się to, jak się skończyło. Takie nawiązanie chyba do Dune dzisiejszej, prawda? Bo no, to był taki też, science fiction, też, pamiętam też, te sceny. Tak, te kostiumy niesamowite w ogóle. Tak jest, to... Krzysztof Zanussi mówił o tym filmie, że to jest taki wczesny Pasolini. No dobrze, to wrócimy jeszcze na moment do Andrzeja Żuławskiego, bo rzeczywiście ten film miał swoją historię. Zresztą on został przerwany, potem w latach 80. dokończony, przerwany zresztą wskutek działań politycznych. Znaczy, wie pani, były przekroczenia w budżecie oczywiście, no bo przy takim filmie chyba nie tylko o budżet chodziło, bo to był kontekst polityczny. Tak, prawda? Tak, oczywiście. Mm-hmm. A potem Wilhelmi, minister, no kazał przerwać to. Spalono dekoracje, tam nie wiem co z kościołami zrobiono. I to było straszne. I wtedy Andrzej przeżywał naprawdę wielką depresję, ale zebrał się i nakręcił taką wersję, w której on ukazywał się na ekranie w miejscach, które nie zostały nakręcone z powodu braku czasu i braku pieniędzy, prawda? Z powodu przerwania zdjęć. I taką wersję on pokazał w Cannes. Nie pamiętam, w którym to było roku. I jeśli się nie mylę, wtedy, kiedy właśnie pokazywał to w Cannes, to minister Wilhelmi zginął w katastrofie lotniczej. Chciałabym zapytać pana, dlaczego pan tak kocha Szekspira? Wie pani, no nie chciałbym odpowiedzieć pani, tak jak uczniowie profesora Pimko. Nie, profesora Pimko w Ferdy Durkę, czyli bo Szekspir wielkim jest. Dramaturgiem jest, tak? Tak, wielkim dramaturgiem jest. Ale muszę pani powiedzieć, że Szekspir wielkim dramaturgiem to jest. Był geniuszem. Był geniuszem. Wie pani, no, kiedy się jedzie do Londynu, to pyta się przyjaciół, co tam nowego w teatrze, mówią Szekspir. Więc ja myślę, że to jest tak, że to są bardzo dobrze napisane sztuki. Ciekawe. One mają ciekawą akcję. Mają ciekawe charaktery. I są napisane poetyckim językiem. Ten język jest niezwykły. Te sztuki opowiadają historie, których czas nie tyka, że się tak wyrażę, nie niszczy, nie czyni, że odkładaje się do lamusa. Najlepszy dowód to Hollywood, który korzysta przecież czasami zupełnie bezpośrednio, czasami pośrednio z tych dzieł. A pan na myśli serial Sukcesja? No tak? Na przykład albo Król Lew, prawda? Albo inne filmy, które są nazwane po prostu tam Romeo czy tam Julia. Szekspir prawdopodobnie był aktorem również. Szekspir był w każdym razie człowiekiem teatru, który znał aktorów. Jego lekcje sztuki aktorskiej, które są zawarte w monologach Hamleta, są przeważne. Te teksty, one czynią nas lepszymi aktorami. Jeżeli traktuje się je z pokorą, jeżeli chce się je naprawdę zaprezentować, a nie siebie. Ja uważam, że grając Szekspira uczymy się zawodu. Doskonalimy się w zawodzie. Mówiąc konkretniej, granie Szekspira wymaga gotowego ciała do wykonywania grania ról. Ciała żywego, ożywionego, całego ciała zaangażowanego w pracę. Granie Szekspira, tak jak Moliera, wymaga oddechu, dużo głębszego niż kiedy gramy Mrożka, czy którego ja naturalnie niezwykle szanuję, czy Różewicza, powiedzmy, którego również oczywiście szanuję. Wie pani, w sztukach Szekspira my mierzymy się ze światem całym, z uniwersum, z bogami. To nie są małe jakieś historyjki realistyczne, które się gra w godzinę i do domu. To są długie przedstawienia. 3,5 godziny to jest normalny czas sztuki Szekspira. To wymaga również od widza innego podejścia do tej pracy, naszej pracy, niż w przypadku przedstawień na przykład, które trwają godzinę czy półtorej. To tyle, no pewnie no dobrze, o czymś zapominam. Ale... No dobrze, ale z drugiej strony powiedział pan w jednym z wywiadów, że Hamleta może zagrać każdy. Może nie tak powiedziałem. A przed sekundą wymienił pan najważniejsze elementy warsztatu aktorskiego. Mm-hmm. To, co jest najistotniejsze, to przede wszystkim trzeba mieć talent. No tak, ale talent to jest taka rzecz niewymierna. To na pewno, no na pewno, ale to nad talentem trzeba pracować, trzeba mu pomóc talentowi, bo talent może się skończyć po 5 latach. Ale wróciłbym jeszcze do tego Hamleta. Otóż ja wydaje mi się, że to, co mówiłem o Hamlecie, to mówiłem, że rola Hamleta nie jest trudna do zagrania. Że to jest tak skonstruowany utwór i rola, że nawet tak zwany słaby, ale to też jest bardzo względne. Nie lubię tak mówić o aktorach. No aktor, który nie jest podziwiany na całym świecie, powiedzmy to tak umownie, może to zagrać, nie zepsuje Hamleta. Natomiast na pewno pomogłoby mu, gdyby potrafił oddychać, gdyby potrafił się ruszać, gdyby jego ciało było zawsze żywe i no, gotowe do każdej akcji. I przede wszystkim w przypadku tej roli do pojedynku. Do pojedynku z Laertesem. No przecież czasami widzę pojedynki, które mnie śmieszą, bo są zrobione no, słabiutko. Prawda? Ale nie wydaje się panu, że trzeba mieć taką... Jak to moja współprowadząca często mówi, że trzeba mieć pewną masę aktorską, żeby jednak stanąć przed taką rolą, taką wielką rolą, bo przecież to rola symbol, jak mawiał Peter Brook. Rozumiem. Nie wiem, co pani redaktor miała na myśli, kiedy mówiła, że trzeba mieć masę. Ale... Czyli pewną charyzmę. Charyzmę. No tak, ale to być może. Na temat tego, co takie relatywne, to trudno mi się wypowiadać. Wie pani, trzeba mieć również, przepraszam, że tak powiem, mocny głos i dobrą dykcję, ponieważ na ogół Szekspira gra się na wielkich scenach, no bo po prostu takie są wymagania samych sztuk, prawda? Dekoracje są bardzo, no, duże dekoracje, a nie, że stół i krzesło. Oczywiście można też tak zagrać, ale to zubaża na pewno Szekspira. Więc głos i dykcja, no to są też rzeczy, nad którymi trzeba pracować stale, stale, bo nie można pracować nad głosem tylko przy okazji jakiegoś tam przedstawienia. A co to znaczy? No to znaczy, że po prostu to, nad czym pracuje się, pracując nad jakąś sztuką Szekspira, zostaje aktorowi na inne prace, na inne przedstawienia, czy do kina. Mhm. A jaki jest pański król Lear? Bo ja pana widziałam podczas, wydaje mi się, premierowego przedstawienia w Teatrze Starym w Lublinie. Wspaniały monodram. Porwał całą publiczność. Oklaskiwany był pan na stojąco. No więc jaki jest pański król Lear? Proszę tylko zwrócić uwagę, że ja muszę tu wyjaśnić, że ja grałem króla Leara w Teatrze w Warszawie w reżyserii Jacques LaSalle'a, a potem wcześniej, po latach, wróciłem do Leara, ponieważ Karolina Rozwód, dyrektorka Teatru Starego, zaproponowała mi, żeby z okazji 200-lecia teatru zrobić coś związanego z Learem, ponieważ Lear to była jedna z pierwszych prac Teatru Starego w Lublinie 200 lat temu, prawda? I poprosiłem Janusza Oprińskiego, żeby był ze mną, żeby reżyserował to przedstawienie, o którym to przedstawieniu nie wiem jak mówić, nie wiem jak go opisywać. Myśmy za punkt wyjścia z Januszem uznali moment, w którym Lear, prawdziwy Lear, jeśli można tak powiedzieć, umiera. Czyli w momencie śmierci on patrzy na swoje życie do tyłu. Prawda? I to można powiedzieć, jeżeli jesteśmy zmuszeni do zdefiniowania, do mówienia o naszym przedstawieniu, to tak byśmy na pewno, Janusz też chyba by tak to powiedział. A potem to już nie wiadomo, co się dzieje na scenie. Usłyszałam taką opinię kiedyś o Króli, że to taki przykry dramat, bo mówi o kondycji człowieka w jesieni jego życia, że już właściwie wszystko jest rozegrane. No wie pani, no żartując trochę, gdyby młodość wiedziała, a starość mogła, wie pani, no tak. To są te takie, wie pani, mądrości, które są oczywiste dla takich ludzi jak ja, dla 78-letniego mężczyzny, no który już nie wszystko może, a na pewno więcej rozumie. Na początku naszej rozmowy rozmawialiśmy trochę o prawdzie, o znaczeniu prawdy i znaczeniu fałszu. To zadam najprostsze i chyba najtrudniejsze zarazem pytanie. Kim pan jest dzisiaj? Jestem mężem, dziadkiem, dyrektorem teatru, aktorem, czasami reżyserem, Polakiem, polskim patriotą, Europejczykiem i takim młodym harcerzem, który jest gotów odkrywać jeszcze nowe lądy. O, proszę bardzo. A na pewno, ja dodam od siebie, na pewno nie jest pan zwyczajnym człowiekiem, jak pan zaśpiewał kiedyś przed laty w programie Ireny Dziedzic Tele Echo. To było "Ja zwyczajny jestem człek" i śpiewałem to ze świętej pamięci Andrzejem Nardellim i z dyrektorem obecnym Maciejem Englertem. I tym pięknym akcentem dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję. Dziękuję pani bardzo serdecznie. To było specjalne wydanie programu W Antrakcie z naszym andrzejkowym gościem. Nieprzypadkowo Andrzej Seweryn, aktor, reżyser, pedagog, a przede wszystkim dziadek i ojciec. I proszę państwa, dziękuję bardzo za realizację naszym wspaniałym kolegom i koleżankom Piotrce Masierak, Ewelinie Milik-Danielskiej i Pawłowi Belterowi. Dziękuję bardzo. W Antrakcie. Sponsorem audycji był Orlen, mecenas Teatru Polskiego Radia. Autopromocja. Chciałam się dowiedzieć, dlaczego te tabletki są w kwiatki, to idiotyczne. Czasem podaje się je osobom, które nie chcą ich brać z własnej woli. Ach, jestem piękna. Pani ma jakieś macierzyńskie kredo? Słucham? Jestem królową. Kochasz mnie jeszcze? Co to za pytanie? Adekwatne do naszej sytuacji. To jest pytanie bardzo na miejscu. Teatr Polskiego Radia. Magdalena Drab. Słabi. To na scenie teatralnej Trójki dzisiaj po 19:00. Zapraszamy. A ja, Barbara Marcinik, polecam. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. RTV Euro AGD. Uwaga! Wielki finał Black Friday Weeks. Tysiące okazji i dodatkowo aż 2 raty gratis. Na przykład smartfon Xiaomi 14T. 256 giga. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką to 2999. Teraz za 2399 zł. I do kwietnia nie płacisz. 30 rat 0%. RRSO 0%. Tylko do czwartku. Szczegóły i regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Uczucie pełności, przelewanie w brzuchu. Przy nietolerancji laktozy pomógł mi LactoControl. Unikałem nabiału jak ognia, a teraz mam LactoControl. Nie wiedziałem, że to takie proste. Masz trudności z trawieniem laktozy? Sięgnij przed posiłkiem po suplement diety LactoControl. LactoControl zawiera naturalny enzym laktazę, niezbędny do trawienia laktozy zawartej w mleku. Dzięki temu chroni przed przykrymi dolegliwościami jelitowymi. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit. Wow! Teraz w Deichmann rabat 30% na wszystkie nieprzecenione buty i torebki przy zakupach za minimum 99 zł. I taki Black Week to ja rozumiem. Deichmann. Wchodzisz i oszczędzasz. Trolle. Jak ośmieszymy państwo? Ukrywają lądowanie kosmitów. Piszemy, że przybysze porywają dzieci. I kontrolują rządy. Kontrolują! Wszyscy będziemy zieloni. Reaguj na dezinformację. Nie przekazuj. Sprawdź źródło. Zgłoś. nask.pl/dezinfo. Kampania społeczna Ministerstwa Cyfryzacji. Płynu. Uwolnij wyobraźnię, ale kontroluj wszystko na drodze. Renault Austral E-Tech Full Hybrid. Samoładująca się hybryda z zasięgiem nawet do 1100 km. 4 Control Advanced. System 4 kół skrętnych. System Open Air Link z wbudowanymi usługami Google. Zyskaj do 22 tysięcy złotych podczas Dni SUV-ów. Oferta ważna do wyprzedania zapasów rocznika 2024. Przyjdź do salonu i poznaj dedykowaną ofertę na nową gamę SUV-ów Renault. Szczegóły w salonach i na renault.pl. Bo w Media Expert taniej masz. O tak! W Media Expert przedłużamy Black Friday. Sprawdź setki rewelacyjnych mega okazji. Na przykład robot sprzątający iRobot Roomba Combo i5. Odkurza i mopuje. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1399 zł. Teraz za jedyne 929. Z kodem rabatowym taniej o 470 zł. Bo w Media Expert taniej masz. Żegnam.